أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. سورة الأنفال لسم سفارة 65 نمبر آيات دي آيات مبارك كي مسلمانان تا اللہ پاک دا جہاد ترغیب ورکی کپ تعداد کی کم یا نہ ہم ہمت بن بیلے دا اللہ پا مہربانے باندے لسچن کافر و سرا کی اجنگے گے نتاس و بخالی دیے دا دے وجہ دادا کہ مسلمان جہاد کئی نو دا اللہ دا رضا دا پارے کئی او مسلمان دا اللہ رضا پیجنی میدان جنگ کسی قدم دی نو دے یقین لری که مرشم نو اصلی زندگی حیات ابدی برات ملوشن یقین لری چه ده ده طول و قربانو اجر و ثواب پا آخرت که غامقا ملاویدی که مسلمان مجاهد غالب شهم او که مغلوب شهم ده اللہ ده دین ده پورتکی دو ده پارا چه سمر تکلیف برداشت کئی حقیقت کے نہ ہمیشہ خوشحالے نہ پارا نہ آخرت کا خوشحالے نہ پارے کہیں پدے سوچ فکر پدے عقیدت کے کل ابھی جنگ کئی نہ اللہ امداد ورسرئی نہ مرگ نہ یری گنا لگ تند پکی ہوئی مرگ جوبل پکی ہوئی ددے حسمم یری گنا زکر دد پزڑ کے دا اللہ محبت اور دا رسول اللہ محبت تھے یہ پاک کس جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو. شیطان وئی دا پاک کش پلگ تند بان کی عادت تھے اور دا مرگ نہ یری گنا روحی محمدن کے بدن سے نکال دو. پیغمبر علیہ السلام دا عشق اور دا محبت اگر روح دا دنو باسا دا روح محمدی پدوی کے ننو تیرے نہ دے دیر پا بہادرے باندے جنگی گی کافر تدر حقیقت معلوم نہ رے دے دا پانی دنیا دا پانی فیدو دا پارا لکہ دا زناور جنگی گی نہ دے دا قوت قلبی نہ محروم نے نہ اللہ دا غیبی امداد نہ محروم نے نہ دے دے کہ اللہ پاک خبر ورکی اور دا زیری پا شکل کے ورکی حکم ورکی کہ مومن دا زان نہ لسکن دا کافر و سرا او جنگیگی ثابت قدم بئی تیخ سبنکی که مسلمانان شلوی ندد دو سو کافر سرد مقابلو کی دیب غالب وی واپس کیگی دینا که مسلمانان شلوی ندد 1000 کافر سرد او جنگیگی هم دیب غالب وی و دا دا شلو او دا سلو عدد چه پا آیات کرا غلی بی وی شاید چه دا دا دیر پارا بیان شوی دی چه دا دا وقت دا مسلمانانو کم از کم لحکر چه سریه بی و توی دا بشل کسانو او جیش چه بی و توی ندا با کم از کم سل کسانو ورپسی آیات که دا مسلمانانو افراد زیاد شوی دی نیو پدوا کافر سر جنگی دلو حکم شوی دی او تیخت بنکن نیو کافر با یو مسلمان با دو کافر سر جنگ کئی نو تیخت بنکن کو تختی گناگار بود او پا ابتدا که یو با دلسو نا نتختی دل که تختی دلو گناگار بود رسو اللہ اسان کیارا و السلام یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال اے پیغمبر علیہ السلام حرد المؤمنین تیز کا مؤمنان لرا شوق ور ول مؤمنان لرا علی القتال فجہاد بانی ور تیز کا ایکم منکم 20 صابرون کچری پتاس کی شل کسا صابرون ثابت قدم یغلبو 200 دی بغالب بی پتو سو بانی پتو سو کافر با شل مومنان غالب بی و ایکم منکم 100 یغلبو 1000 من الذین کفروا وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَةٌ كَتَرِوِي پَتَاسَكِ سَلْكَ سَانْ مُؤْمِنَانْ يَغْلِبُوا أَلْفًا جِيبَ غَالِبِي فَزَرُبَانِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا دَعَقِ خَلْقُنَا كِكَافِرِ سَلْ مُؤْمِنَانْ بَا فَزَرُ كَافِرُ بَانِ غَالِبِي بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ فَدِي وَجَا كِنَا كَافِرِ يَوْتَاسِ قَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ كِكُوِيْكِنَا الآن خفف الله عنكم اس الله پاک بوج سپک پتا سبان دے ستاسو میں بوج سپک تخفیف راوست وعلم ان فیکم ضعفا اللہ کا علم دے کہ پتا سو کی کمزوری را غلیلا فَإِن يَكُم مِنْكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ کچری پتا سو کہ سل کسان صبر کو ان کے ثابت قدم یغلبو 200 پدو سو بغالب وی دو سو کافر بان بغالب وی و ایکم منکم 1000 کچری پتا سو کہ زر کسان یغلبو 2000 اب غالب وی پدو زرو بانے بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم بانے والله مع الصابرين الله ده صبر كون كسر مر گرے عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تھی کہ یہ تین شوی آیات کے مسلمانان سر دزان نہ لس چند زیاد کافر سر جن حکم شروع او دا حکم بیا پدی مسلمانانو بانی کٹے گران را رہے تو پسی آیات را رہے تھی الان خفف اللہ عنکم اللہ ستا تو کمزورے تو قتل لا رومبنی حکم بدل کر اس دا زان دا دچن کافر سر بجنگے گی ثابت قدم با اچھے گی او تیخ سبدر لحرام ہوئی نو دا کمزوری کم زین راغلی را چی اللہ وی وعلم ان فیکم ضعفا فتاسو کی کمزوری و ضعف راغلی دا دے مختلف وجی دی ابتدا دا حجرت کے لگ مسلمانانو و پاغی کی قوت و بہادری دیر معلومی دلا بہادرانو اللہ وقتی یو بلد سر جنگی گی تیف قدر نکوئے ورپسے بیاننوی مسلمانان راغل پاغی کی بوداگانم ضعیفان بوداگان کمزوریم حکر آلن دم مسلمانان دیو غزارم مسلمانانو و دا نوی مسلمانان دا کمزوری دی بوداگان دی ضعیفان دی دا اگر پخوانو تن رسی نوی نسل پکرا پیدا شو اگر دا پخوانو مهاجرین او دا انصار پشانتے استقامت والنو نو تعداد خو زیاد شو گنوال خوراگے و دا رس و خلق دا اگر مخینوم را قوت والنو اللہ وی علم ان فیکم ضعفا اللہ تعالی علم دے کہ پتا سکے اس کمزوری را گلے شمارم دیر دے خدا کو مکینو مرا قوت رکی نشتا یا دے صحابہ کرام اخفل دیر والی تو قتل کہ من کو من لکھ کر دیر زیاد تے ناغت توکل علی اللہ اگے کی اپوٹے کمزوری را گلے کمی پکر آگے او اسم وی چه پگنو خصابانو که غوا مردارا چه کنه تعداد زیاد چی ار یو وی یواز زخو نیما دا دیکار یواز زخو زی موار نیم پلانیم سا پلانیم سا غبیو کی یو یو تسپاری بلے بل تسپاری و جوش دا عمل مخ که دیرو اس کمشو هر یو دا بل انتظار کرو او باز فرمائی کہ دا اولنو مسلمانانو یقین کاملو نا اغوی تا حکم شوی چی دا زان نا لسکن نا خلق سرو جنگی ہے او دا روستی مسلمانان دا اغوی نا یو قدم رستو یو قدم تے نہ کمو بدی تے وی نظر نہ بچن سر ہو جائیں گے اس دا حکم باقی رے تر قیامت پورے یو مسلمان دا تو کافر نہ بنے چھتی او دا مسلمانان و تاریخ دا بہادرے نہ دکھلے دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے 1000 مسلمانان دا اتیا زر کافرانو تا جنگی دیلی غالب را دیلی یو زر مسلمانانو دا اتیا زر کافرانو تا جنگی دل غلبے پہ مندرہ پا قضوے موتا کی دری زر مسلمانان دا دواؤ لکا کافرانو تا جنگی دیلی غالب 3000 مسلمانان 2,00,000 کافرانو تا جنگی دیلی دا مسلمانان و تاریخ دا بہادرے نہ بکنے الان خفف اللہ عنکم اس اللہ پتا تو کہ تخفیف را وست آسان کیا را وست لا وعلم ان فیکم ضعفا اللہ تعلم بچتا تو کہ کمزوری را غلی را فئن یکن منکم مئتن صابرتن کچری پتا تو کہ سلکتان صابر یغلبو مئتینی غالب بای پتوسو کافر باندے و این یکم ملکم الفن کچری فتاسو کے زرکسان یغلبو الفینے دی بغالب بای پتوسو باندے بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے واللہ مع الصابرین اللہ دا صابرین سر عمر کرے دے دا بدر پا میدان کے دا کافرو اویا لیڈران گرفتار شو دا مسلمانان پلاس کے قید ران لنگے اویا لیڈران پبارکے اللہ پاک صحابہ کرام تا اختیار ورکو ویادا او یا لیدران لکافر قتل کے او یا تی فیدیہ واقع لے جمدی پریک دے خود فیدیہ اغشتل سرطا شرط پہ جراتلن کے کال لبستاس او یا صحابہ کرام شہیدان کی گی حقیقت کی دا اللہ دا طرفنا پا دیدلو سورتوں کی دا انتخاب پیش کیدل دا یو امتحان آزمائش مسلمانان دا دوی رائے اللہ پا گوری کی دا دوی میلان کم طرف تلی پا پیغمبر علیہ السلام مرگر سر مشورہ اکرلا کہ اللہ حکم را کرے رہے کہ دا کافر و اویا لیڈران من سر قیب دی یا دا اویا والا قتل کے او یا دا دین پیسے والے اپرید خوشی کے وہ شب پکنائے کہ پیسے اخلے راتن کے کال لا او یا صحابہ کرام بشیدان کی وخم خلو سنگ کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اللہ محبوبہ دا قیدیان دا کافر و لیڈران دا اویا لیڈران دا زمان رشتہ دار دی دا زمان دا قوم خلق دی رونا ترگران دی نو بہتر دارا کہ دا دین با پیسے واخلو او دی با پریگ دی من چی دی سر کم نرم سلوک اکو احسان اکو ممکن دا کہ دیکھتا خلق مسلمانان شی یاد دوین اولاد پیدا شی اگر زمان مٹی بھی او فی الحال کہ کم مال دوین منگو آخلو اب دا جہاد پکار کیوں لگو دا دین پکار انہوں کے میں لگو او آئندہ راتلوں کے کال لکا او یا صحابہ کرام شہیدان شی دا شہادت مرتبہ سے کم خونا دا آخرت کا خدا پروانشتہ دا پیغمبر علیہ السلام میلان دے طرف تو کہ رحمدلی بھی اوشی شفقت بھی اوشی اور دا کافران قتل دلیشی دا عام صحابہ کرام رائے ہم دے طرف تو دا ابو بکر صدیق ارائب دا اکثر اقوا خشرا بعض صحابہ کرام با پکی داتیو کہ اگوی مالی فیدے تا اکتل نو دا مالی فیدے پا وجوانے دا اگوی اتفاق را گئی کہ وجنے مو پیسے کے واقعے بلا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبی رائے جداوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام توئی وہی دا قیدیان دا کافر و لیڈران دی دا مشرکان و سرداران دی دبی دا ستون قلم کا جدا کفر و دا شرک جرلو ہی سر چخلی شی اور پدے کافر و بانے یو روب داب راشی یو حیبت راشی آئندہ دا مسلمانانو دا چیرلو جرأت ان کی من با اللہ تا دا مشرکان نا خپل بیزاری و خیو بغض با خیو جدا مشرکان زمن میں دیکھو من دا رشتہ دارے خیالو نا ساتا اللہ ستا دا خاطر ہم قتل کر مالی پیدے تم ان قتل فدیم جوان رشتہ دار اب یاوی اذا اللہ محبوبہ ہر سڑی تک پل رشتہ دار ہوا کہ پکپل سے قتل کی پل رشتہ دار اور تو خدا کا کہا جی عباس پکپلا قتل کرے ساتر رے پکپلا پھر اثر ہوا اور مال اکپل رشتہ دار رہا جدھر اکپل رشتہ دار قتل کر بحث اوش اوش اور پاخر کے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ باندھے عمل شو لیکن اکثریت پبی طرف اقبلا دا پیغمبر علیہ السلام تبعی رحم دلی دا سوا کہ وجل تیزر نشو وذا الله پاک دا رائے خواہ نواز دیار لسکال پا مکہ کی پا صحابہ اکرام و بانی لو بکلی رنبے مقرال کی پا دوی دی لو بکلی شی حتا سے پریدے بدل لیتے واقش نیشی پا کافر و بروب راشی فی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسحن فی الارض مناسب ندی پیغمبر لا سی ردل پارا در قیدیانی تردی چیوین والا توی کی پزمتا کی نو پیغمبر علیہ السلام دا کسان معاف کرن اور دین پیسے واغشتے فیدیہ کے واغشتا آیات نرال زور نرال سیدنا سلام خو نکرن پیغمبر علیہ السلام کا اغا عذاب اخولی شو کم کے پر ایک قوم بانے بر رہا تو وہ دا پیغمبر علیہ السلام دا برکت اپنے نرے راگلے اغا عذابی و تو خوشی دا سے عذاب بپی راگلے دا طول دا مدینے دا وادی دا با دا اور دا کشو طول بے سو دوئے و اللہ ما فکر دا ما كان لنبي ان يكون له اسرى فكار نو ده يو نبي ده پارا ده پیغمبر علیہ السلام ده پارا مناسب و کافی نو فكار نو ان يكون له اسرى كيوی ده ده پارا قیدیان حتى يسقن في الارض ترده كي وینتوی کی پزمکا کی فرزمکا کی ده کافر وینتوی کی تر سوچی وینی لیپوی کرے ودا قیدیان ساتل دار اللہ خوخنو دا پیغمبر رفا تریدون عرض الدنیا تاسو ارادہ لرے دا اسباب دا دنیا دا باز مرگرو رکی بدو چی مال بکی والو دا پدے اللہ زور نور کی تریدون عرض الدنیا تاسو ارادہ لرے دا دنیا دا ساز و سامان واللہ یرید الاخرہ اللہ ارادہ لرے دا دا آخرت دا آخرت ثواب سے دتا ملوشی واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست و حکمت والا دے لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم اجتہادی غلطی اشلا پیغمبر علیہ السلام کافر قتل نکلن اور پی دیا جواب اشتا دا اجتہادی غلطی وا وہ پدے بانے سخت سزا پکاروا خدا سزا نے پارا روکا وہ سر سو کہ سزا را نگلا دے دے کہ من سوچ رکاوٹ لا گلے اگر رکاوٹ سو نمبر ایک مجتہد کے اجتہاد اکی اور دے پخپل اجتہاد کے غلط شی ندل سدا نشتا سدا بن ملاوی نو دا غلطی اجتہادی با دا پدے سدا را نگل دکا رکاوت و عذاب را نگل نمبر دو کل اللہ پاک دا یوکار پبارکے کارا حکم اکی یا کارا من کول اکی داغے خلاف ورزی کی گی کپاغے صداوی او کخکارا حکم دا کولو یا منع نوی نو تر اغ وقت پورے دا داغے کار مرتکب او کون کی تا عذاب نملاوے گی نو دے دے کخکارا منع نورا گلے کہ نبے وجنے و پیسے با وجنے با و پیسے با ناقلے با حکم نورا گلے نزک اللہ عذاب ورنے کے دکھا رکا وطو نمبر تین دا صحابہ کرام دا بدر غازیان دی اور دا بدر غازیان انتا مخ کے ورخ طول گناہ اللہ معاف کری بدریین دی نو بدرین اللہ اللہ عذاب نہ ورکے اعلان کرے لے کہ پخوائے گناہ کرے غم معاف کرو کہ گناہ کا غم معاف نہ خدا رو کاوتو نمبر 4 کما غلطی کیو شلا دا وقت نمخ کے غلطی ہو شلا فیدیا واغش کے شلا نو دا دا اللہ پا علم کے فیصل شوے وا کہ دا دے با آئندہ اجازت کی گوالے پیسے تھے اس کو پیسے واغش کے شوے حکم لا نور آگر چی پیسے خام خواوالا اور اس کو حکم را گر چی فیدیان نا پیسے غشتے شوے فا اما منن بعدو و اما فدا آن نمبر 5 رکاوٹ ترسو کے پیغمبر پر ایک قوم کے موجود بھی اللہ بلے قوم نے سزا نہ ورکی پیغمبر موجود بھی ولی بس سزا رہا رکاوٹ نمبر 5 یاد خلق دغل پسلق استغفار ہوئی عذاب بن رہا جی اور نمبر 6 رکاوٹ داؤ کہ پتے قیدیانوں کے دا بعد پا نصیبہ لکلو چی دے با مسلمانے گی وکہ دا غزے مل کرو نو قتل کرو دے خوبا نو مسلمان شوی اور پا اثر کے خودے لکلو چی دے با رسط مسلمانے گی اور دا بعد پا بارکی لکلو چی دا دن با بچی پیدا شی اگر با مسلمان آنی وکہ دے دا غزے کے مرسو نو سب چی با رسط مسلمان بشی بدا اگا کلمہ دا کہ اللہ مخی لکلی را لولا کتاب من اللہ سبقا کچرے نویو خبر کہ مخی لکلی شوید اللہ دا طرفا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم خام خواب مسکر تاسو لرا فیما اخذتم فا آغی فیدیا کچھ تاسو آغشت لرا فا آغی کبا مسکر تاسو لرا عذاب عظیم یو لوی عذاب بدر بان لرا غلوی فکلو مما غنمتم حلالا طیبا اس حکم راہی فکلو پس خورے تاسو مما غنمتم دا غصنا چی غنیمت تاسو تراغلوی حلالا طیبا دا حلال او پاکی ذرے مال غنیمت کے چی کم سحاصل شی دا میر پاکی ذا مال دے خورے کم کافر چی مسلمانان اس طرح جنگ کئی مال حقیقت کے دا اللہ رے مجازنے دے کافر تور کرے رے دا کافر دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکللا اللہ حکم اکو چی دا دا مال بحق سرکار زبط بحق اللہ زبط چی مال بحق سرکار زبط شو دا کافر دا اللہ صلی اللہ را اللہ تو رفیر دا اللہ پا مال کے فلیت او حرام نشتا کرا بلچا مالی ناغے کے دا فلیتے او دا حرام والی شو بشتا وچی کم مال دا اللہوی اللہ پاک دے و مالی پاک دے دا بالکل پاکیزہ مال لے اور اس اللہ مسلمانان تور کرنا دا حلالا طیبا رے واتقوا اللہ دا اللہ نو یلے گے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخون کے و مہربان لے دا آیات دیر پار را گے کہ دا مقی زورن را لے خطا سو مال دا پار دا مشورہ وارک للا نو مسلمانان جا دے مال غنیمت تکوتے کولن نا کہ من تیویلی چی تریدون عرض الدنیا فا اللہ حکم روری بھی حلال دے پرے دا مال ساس رفار حلال دے یا ایوہ النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یعطکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم دا بدر دے قیدیانونا فیدیا اگشتے شلا ویدا آیات دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبارک راگ لے دی دا پیغمبر علیہ السلام کا کاجی عباس دے پالوانو اور پا بدن غٹ پاتو خلوڑ دنگو لون کن اور بدن ان کو موٹا ہو اور دے صحابہ کرام دے انہوں نے دے پپڑی دے موٹا ہونا چلا رہا دے دوارو لازم نے پپڑی چلا لیو پیغمبر علیہ السلام سے دے پیش کنو اکلاکی خوشی والا وار کرے یہ پیغمبر علیہ السلام وی کہ دے تاسو نبی بھی ولی دے فرشتو بھی ولی دے لیکن دے دمرا تکلا دے تاسو پشری کرے را دے قابو کو لے نشو دے دے تکلاو دا فرشتو بھی ولی دے دا پیغمبر علیہ السلام نکو عبد المطلب دا دمور دا مدینے وار دا عبد المطلب مور دا مدینے وار اور دا پیغمبر علیہ السلام مور دام دا مدینے وا نو دا مدینے خلق و بدویتا خرائیو نوے خرائی نا عباس دا مدینے دا خلق و خرائی دے چیچے پا پولی چلی دو پیغمبر علیہ السلام و توکت نو پا مخ مبارک باندے دا خفکان علامی اختیارشو آخر ترے مشر ترے اور تر دا پلار تا دے نچے دا چا پا مخ کے پلار ترے وینو خبا کی گی نو دا مخ سخت ترے وینو پیغمبر علیہ السلام و توکت نو بسو دا سے بل حق کان علامہ اختیارشو صحابہ کرام دا مدینے منوری پا مزاج پوئی گی پیغمبر علیہ السلام دا نکوشو چی کاکا جی تا گوری تا ترے لینو یہ دا اللہ محبوب کرے خوخی نو دا خورایے با یو پوٹے سسکو دا خورایے یو پوٹے بے سسکو استاسو کیلی استاسو خوخا را جو دا پولی اگا گوٹے را سی پوٹے پوٹے سس دیکھ لے یہ پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک کرا سی چمخ کارا شو کارا چی خوشانا شو صحابہ کرامو چی رتو کتے چی چمخ پکرا گے نو یہ دا اللہ محبوب کرے خوخی یو پوٹے بے نورم سسکو استاسو کیلی استاسو خوخا تو پوٹی نورم سس کنو نورم دا سی مخ مبارک کی چمک پیدا شو صحابہ اکرام کو پیغمبر علیہ السلام خوش آلے لیل اللہ محبوب کر یہ فقی پرانے نزد یہ پرانے نزد جو پرانے نزد دیا رستو دا فیدی خبر چرا للا جو کاکا جی تو ہوئی تھی کاکا جی تمی ترے تزا ما خلاف جن میں را لے اور چھ تر اتلے نتازان سر اتوروی رونم زما خلاف روستی دی مطلب اخبال فی دیم ورکے او دا دیو بیرون فی دیم ورکے ورکے مدیو اتوی چی زمان کمال دلتا تاسو واقش در دا زمان فی دیم کی ساب کیا کنن وی اخو دا مسلمانانو تا مال غنیمت کی راغل ری اغنی صاحب و نور فی دیم ورکے وی خف ما دا سمر بوجی آچوے چی زمان او دا دو ریرون و نورم مال ما سرسلی سباب ازر قریش ما خیر قوارم خلکو تبل آسنی کن اگر کہ قیدی دی او دا دوال جہاد سردار پا مخ کی ولاو دی فاقی بیام روارا دی او روارتا او جویتا خلق پوٹے تیزا خبر کئی او دا چیو پوٹے تیزا خطا پا مخ خیر گوانا گا پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی خطا وی چی مزر نیشتا تچی دا کور رات لیل میدان بدر تا او تا دا شپی پا تورا تیارے کی دا فضل مورت سرزر نلی ورکر ادی سکر ویدار تا چاوی هغه ځای کې خو یو انسان هم نو یو زوم او یو مې بیبي وه او پټ مې ولې دا سره زر ورکړل که زه رانقلم دا دې ماشومانو په دې باندې خرچه ولکې دا راته چا ما ته الله ویلي دي دغه ځای کې د ده پخوا هم زړه کې ایمان راغلی خو کمزورې دلته ایمان نور هم مضبوط شو او دې نه پس د اسلام او د ایمان اظهار یو کړي اعلان وکړي زه مسلمان وے دا مال کے سب پفیدیا کے اس ور کے استاد پزلے کے ایمان وی اللہ استاد پزلے کے خیر وی نہیں طالب ادے نہ دیر در کے وی دنے شل میں سالا سر در رشتی شل میں سالا جوارج دی وی مال اللہ غلامان دا کری وی اور ہر غلام سر دا شل زرو نہ زیاد دولت دے وسر دا غیر بدل مال اللہ دے مال يا أيها النبي هي پیغمبر علیہ السلام قل لمن في أيديكم هو فرمایا اگر چاہتا تستاف فلا سنو کلی من الأسرى دقیدیانونا يعلم الله في قلوبكم كثر الله تعلم ويستاس قدرك خيرا سنيكي يؤتكم خيرا مما ضرب تاسطا خيرا مما بهتر دا اغي مالنا اخذ منكم تاسنا اغشت شويري تاسنا في ديك كم مال واغشت شو داغينا بهتر بدر لدركي ويغفر لكم والله بل تبخنوكي والله غفور رحيم الله پاك بخنكي او مهرباني وإن يريدوا خيانتك كثر داخل التاسر دا خيانت إرادكي دو كدر سركي فقد خانوا الله من قبل فتاقي سردوك كرلدي الله سر من قبل مخي فأمكن منهم بس الله قدرت تلك تاسو سفدويباني دي دربابي اوني وال والله عليم حكيم الله باك علم والو حكمة والاني إن الذين آمنوا بشك أغخلت إيمان رولي وهاجروا أو هجرة كرري وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم جهاد كرري تقبل مالون وتقبل زانون في سبيل الله إذا الله بلارك مهاجرين استعيفة لذلك والذين آووا ونصروا أو أغخلت شتكاني وركري المهاجرين ونصروا أو إمداري كرري أنصار المدينة أولئك بعضهم أولياء بعض دا كفان شري بعض رفيقان دا بعض لي والذين آمنوا أو أغخلت إيمان رولي ولم يهاجروا أو لا هجرة نذكري فدار الحرب كلا كافر سرري إيمان رولي وهجرة نذكري ما لكم من ولايتهم من شيء نشتر استاذ دفارة دا أغويد مرگر تيانا سشي حتى يهاجروا ترديك أغويم هجرت أكي في هجرتي نيكرو دا كافر وصرعي نصاصو بان دا أغوي امداد لازم نري وإن استنصروكم في الدين والذين آمنوا أو أغخلت إيمان رولي ولم يهاجروا أو هجرتي نذكري ما لكم نشتستاذ دفارة من ولايتهم داوي دمرقرتيانا من شيء سشي حتى تردي يهاجروا تهجرتك وإن استنصروكم في الدين ستلغوي تاسنا فدين كإمداد غواري فعليكم النصر نلازم دي فتاسبان داوي إمداد كوال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر اگ قوم پا مقابل کدر بان امداد لازم نری استاسو داوی پا منس کے معاہدہ وی واللہو بما تعملون بصیر اللہ پا اگ عملون کتا فکرے بصیر لدن کرے والذین کفروا او اگ خلق کفر کرے بعضهم اولیاء بعض بعض دفاد رفیقان و مرگرے إلا تفعلوه كتير تاسو دخلوا مسلمانان وإنبادوا تعاونوا نكو جهادا نكو فكن فتنة في الأرض وفساد كبير شي بقى ديزمك كفتنة أو دير وفساد بقى كجور شي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله آغا خلق چی ایمان رولی دے حجرت اکڑی دے او جہاد اکڑی دا اللہ پلار کے والذین آوو و نصرو او آغا خلق چی تکانے ورکڑی دا مہاجرین تا و نصرو او امدادی و ترکڑی دے اولائک هم المؤمنون حقا دا کتا مومنان دی پا حقا لهم مغفرت و رزق کریم دید پار مغفرت بخشش دے ورزق كريم ودع عزة روجنا والذين آمنوا أو أغخلت إيمان رولي من بعد دين رسو وهاجروا هجرتي كريري وجاهدوا معكم وتصر جهادا كريري ستاس مرقبتيا كي جهاد كريري فأولئك منكم ندغم ستاس مرقبتيا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله خاوندان درشت داري بعد دينا اولا حقدار دي ببعض دا بعض نورنا في كتاب الله دا الله پا كتاب كي دا الله پا حكم كي پیغمبر علیہ السلام دا مهاجرين او دا انصار و پمنس كي رور ولي قائمة كريوان یوب اللبی میراث ورتو دارس کی مہاجرین پس نور رشتہ دار ہجرت اوکو او رشتہ داری دی دا رشتہ دار دا انصار دا رور ولی پا نسبت باندے زیاد حق دار دی کما پی رور ولی چی دا رشتے نوا اسلامی رور ولی وا پاگے با میراث ملاوی دا اگر میراث ختم شو او دا رشتے پا وجبانی میراث بوی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض خاوندان دے رشتے دارے بعض دا دینا اولا او قریب او حق دار دی ببعض دا نور و بعضنا فی کتاب اللہ دا اللہ حکم کی ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ پاک بکل شیء علیم فہر چیز بانے خبردار دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.